kaka na tango lelo yo tango ikoki tango ikoki na sala po sala tapa poneri ngai oh oh oh po sala eno komo tonyo salu kaka soki ezangi yo basegi basegi basegi lelo yo na zwi eloko nalukaki nalukaki mingi nazelaki mpe mingi nasapelaki mingi lelo yo na zwi eloko nalukaki nalukaki mingi nazelaki mpe mingi Sambela kiki Yeah Nalukaki Nazelaki Sikoyo na poni Le peuple Bomba ya sango Thank you. ye banazi esika. Vinanga e jave, na ligi na bongisa ave, dinanga e zala balamu, na yoka biseko. Bato baligi kobina, miziki ya peuple, boya kalito sepele longo, mokili mobo kiboye. Nasambela kibingi, nazile lo esika, naluka kihe, naluka kihe.